بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. كن كرم نيجي يمانتي إياك نعبد. Manam wax nañ li nga xamne moy li aju ci jaamu manam suñu borom subhanahu wa ta'ala manam ci gattal dal amna lu bari nak lo xamne tane aju na ci te jaaru ñu ci waye manam ndax tamit jaar ci manam gattal dal moy li nga xamne tane mo ñu yitté lool wallahi alhamdulillah minna sama borom subhanahu wa ta'ala ni iyyaka na'budu wa bur yalla yow rek lañu jamu wa iyyaka nasta'inu te yow rek lañu di sax ko ndimbal lolou manam ñun jami lolou lañu wax te comme sama borom subhanahu wa ta'ala comme niko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe dafa xajale suratul fatiha digeentem ak digeenti jami ba ci iyyaka na'budu jami manam sama borom rek ko mom subhanahu wa ta'ala wa iyyaka nasta'inu manam fofu la ñun jaam yi fofu la ñu tambalé manam suñu li nga xamantene mom ñun ñoko mom yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam daf ne sama borom subhanahu wa ta'ala dañu su fekente ne jaam bi waxna loolu danan wali abda hada bayni wa bayna abdi legi bu ko defé manam li sama digënté la sama jaam bi ñun ñoko manam ñoko bok bu ko defé bu waxé inna siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin mun hadha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al lol kat sama jambe ko mun kon sama jambe nak dana am li nga xamantene mom la laaj kon buñu gisé lol dañuy xamne sama borom kon subhanahu wa ta'ala waw gi nga xamantene mom la indi ci digeunte yi ñaari baati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waw gogo iyyaka na'budu ak iyyaka nasta'in waw gogo nonu manam atful atafla manam moy conjonction de coordination waw moy e ah manam kon sama borom subhanahu wa ta'ala dañuy yow manam dañuy jaam yi dañ nan ko yow rek lañuy jaam ya mu indi leneen lo xamantene day wax leneen moy wa iyyaka te yow kesse aussi lañuy sax ko ndimbal manam iyyaka bi tamit li nga xamne mom lañ waxon ci iyyaka beul ma mom lañ ci waxat rek deeng nga wa ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yow kesse nasta'inu lañuy sax ko ndimbal wa yaw kesse donc rak al ci al isti'ana la djigu han manam sakko ndimbal non istifala han manam moy sakko djuf ben affaire lolou moy li nga xamanteni mom mo ci ep niki nonu ci al aounu manam comme ci al aounu bi teki xettali wa al aounu bi teki xettali ak ndimbal wala deug nga awanu moy ko xamanteni dalay xettali wala deng wala dalay dimbali motax an nasru ak al aunu amna ñu difference wa an nasru mom dalay jappale ci mbir mi bo la ca nekké ci ngay ne manam ci mbir mi ba nga ca nekké ci lalay jappale lolu moy an nasru kula jappale ci lolu moy nasru mais al aunu moy ki nga xamantene mom a manam dala tay xettali dalay fekk nga xaw ci xawalot ci mbir mi mu dog la mu dimbali la ci alors que an nasru mom manam dala ca jappale wa difference bi manam xaw ba xaw gis nga difference bi den manam soy xex soy yonne armée wala ñu joxe ay armement wa moy dum la dimbali Allah awna koko awlo la sumu ñuy sumu ko di xex wala koko nasrullah okay wala yuwallunakum al-adbar wala thumma la yunsaruna okay yuwallunakum al-adbar thumma la yunsaruna malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir wa moy ko xamne mom dalay wala dalay dimbal dalay day ñew fekk la ci nangam mu jappal la ci nas mu moy secourir quoi wala moy secourir wa deng kon ñun yalla suñu borom xana fi nak kon li day waré manam li motax mom moy li gëna manam ñun mënuñu amuñu katan ci mëna def dara lu dul yalla yow ci yow lañ ko mëna jaaré deng kok moy al awnu bi manam xétali gogou wa wa deng sama borom kon subhanahu wa ta'ala manam buñ neko kon yow rek lañi sakko ndimbal sakku ndimbal gogou ci lan lay delu manam ku melni ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu mo dañi sakku ndimbal gi mi ngi delu ci lepp ci lepp lay delu adiwul rek ci jaamu gi donte bari na ci borox xam ño xamne dañ ni ci jaamu gi lay delu manam yow lañi sakko yow rek lañi jaamu te yow rek lañi sakko ndimbal manam ci jaamu yi waa ibn abbas limu wax radiyallahu ta'ala anhuma lu deugur la ndax lan ndax le fait que mune yow rek lañuy sakko ndimbal ba pare indi wul ci lan manam yow lañuy sakko ndimbal mais ci lan manam indi wul complément ko indi wul complément bi lolou moy wone ni manam dafa dañ ko joyal ba pare likoy gëna tektal moy limne ihdinas siratal mustaqim lim ci teggu waa inna sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin kon yoy yeb day tekkale manam dara jappale ñaari kan yeb don tek kan ibn abbas manam liñ ci djublu won rek moy feñal manam deugar gi mu xam tane mom la deugar ah niki nonu kon manam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow rek lañuy dim ñaan te yow rek lañuy sakko nimbal dañu gis ni alquran beurina lu muy ñew di wax wax ju mel non comme fim nan qul huwar rahmanu amanna bihi alayhi tawakkalna qul waxalna huwar rahman mom moy yalla arrahman amanna bihi moy ki aju fess del moy ki yar yeureumale aju fess del yeureumal amanna bihi gem nañ ko mom kessa lañu gem wa alayhi tawakkalna te ci mom kessa lañu wëru mom rek lañu wëru dañu gis kon han mom lañu wakkil da ngay gis manana bobu dikul ak fa'budhu wa tawakkal alayhi fa'budhu jamuko wa tawakkal alayhi tega tega wiru ci mom ak yenen ak yenen manana yo xamantene manam comme fim nan rabbana runan gay imam ibrahim alayhi salatu wa salam rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir okay rabbana yaw sunu worom alayka tawakkalna yow doom lañuy wër yow rek lañuy wakilu manam yow lañuy jox def garant dina wër sunu mbir wa ilayka anabna te ci yow rek lañuy jibul wa ilayka masut te ci yow lañuy delu manam parti bu ñëk bi moy yow rek lañuy wër sunu mbir moy manana iyyaka nasta'in wa ilayka anabna yow rek lañuy jibul han lol moy parti wu iyaka na'budu ndax al ibada lol la moy nga delu wat toroxu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala manam ak yeneen ay barna ay alquran do yegg na ci juroom ben wala yu mel non ci ay alquran yo xamantene ñoom dañuy saxal mana bobu wa manam tawakkul da fi nek ak wala al isti'ana sakku ndimbal ak al ibada ak jamm legi nak fi mu am ay laaj bo xamantene mën nañ ko fe laaj lan motax mu jital premier laaj bi moy jital gi mu jital iyyaka na'budu ci kaw iyyaka nasta'in manam jaamu gi ci kaw iyyaka han ci kaw ndimbal gi han te lu jitu lolu mu am benen laaj bobu bon amna tontu won nañ ko biñu defé ci iyyaka na'budu lo tax ñu xassafor ko waye gis nañ ni waxat ko xeyna du wañi dara moy lan motax mu jital iyyaka ci kaw nasta'inu waxul nasta'inu nasta'inuka iyya wala yoy manam yo dañ lay wala nasta'inu bika wala yu mel non la manam wala ñi ngi lay sakko ndimbal way ñi ngi ndimbal ko du jaar ci yow ak yu mel non ndax lan ndax sama borom subhanahu wa ta'ala ndimbal gi le fait que muné ko yow kessé moy jital touru borom subhanahu wa ta'ala ci kaw lepp manam ci kaw jëfum ba bari jital manam li nga xamanteni moy li ëpp solo ci kaw li nga xamanteni mo gëna niw solo comme li nga xamanteni mom la ko waajo kaw bo waxon rek waajo da ko saga waajo faalé wu ko muné ko iyyaka asubu yow mi lay saga manam wala yow lay saga manam jital gogum ndax dafa am solo mo upp muné ko way yow man wa anka uridu okay yow la du moy okay ana wala manam ngir wonana wala solo wa gi nga xamanteni han moy mise en position quoi pour nga mettre en relief ki ngay waxal wala mettre en relief ki ngay waxal wala ngir mu wan ko ne ko dal vraiment yow dal la budul yow du kenen wala yow la budul yow du kenen legui motax nak ak yu mel non ak yenen tontu yiñ ci joxe won dal wala ala kulli hal legui jital kon bi nga xamantene mom lañu jital iyyaka na'budu ci kaw iyyaka nasta'in koku ay manam mbari mbir yu bare war da ci aju bok na ci nak le fait que jaamu gi manam ñu nek li nga xamne mom moy objectif premier bi moy li nga xamne lolu moy li nga xamne mom lañu bëgg def par contre li nga xamantene nak manam par contre ndimbaliku gi moyen la bu boba ñu jital objectif yi ci kaw moyen te lolu manam bu am solo la te ñu bëre dañ koy xaw négliger manam sama borom subhanahu wa ta'ala dafa sak minde fi pour ñu jaamu ko dafa sak minde fi pour ñu jaamu ko legi su fekkentene nit ki dañ ko sak pour ñu jaamu ko ñu indi ko ci kaw suuf manam muy question bi nga xamantene mom la wara poser wu sa sunu te inshallah dinañ ko mo amana ñu gën ko yaatal bu ñeexé ci masala yi moy ana lan motax man mo nekk fi lutax sama borom lutax yalla binduma lan motax bayiwuma ci inexistence lan motax mu indi ñu fi ci kaw suuf te yobbu ñu feneen lutax juddo wuñu aljana masala ak yoy yep muy laat yo xamantene kepp ku am xel war nga ko poser wu amma dundu temere at maluko wala luko jégué té musu poser wu question bobu lolu moy yow sam xel riyu wa legui kon lolu moy objectif bi moy ñu jaamu yalla legui nak dundu gi ngay dundu lek ge ak nan ge yoy yi pour satisfaire jaamu yalla gogu la wa keur yek tak jabar yek def et cetera comme liñ waxon ci ibadat yi manam muamalat tam ci ibadat lañ bok wa sauf que manam li tax bu roxo xawi takal la lol tam waxon nañ ko voilà donc dundu gi li nga wara dundu manam pour satisfaire objectif bi la moy jaamu yalla legui lolou tay imaginer mu naron la xam jaamu yalla gi nan nga wara def budé ko mousu nga moy nga bako legui problème moy mu dame bi nga xamé ni mëno jaamu yalla sans ngay lek kanan ak yu mel non dal manam vie sociale bi ta yoy sans lolu am mëno jaamu yalla motax nga soxla ko mé nak waru la yakal en aucun cas di amu yalla comme masalan nga ni dama xif duma wor mën ta né mëno ni suma joxé azaka kon sama palais bima bëgg jënd après duma ko mëna jënd lolu mëno ko wax ak buma ajé makka sama xaaliss bima yor da limay déssé dootul bari dootul mëno ko wax et cetera niki nonu jihad fi sabilillah lolu tax maqasidu shari'a lolu dinañ ci ñu inshallah ci fawaidi manam ngir gëna yaatal manam bobu inshallah buma ko faté nga fatali mu ko voilà maqasidu shari'a waaw manam ak wala ak ni mu gënné ci ay bi voilà inshallah suma ko faté ma fatali ko mais dal ci gattal dal manam limu ci jumlu rek moy jaamu yalla mo wara jitu li ci dess moy objectif principal bi waaw mom lañu jital ci kaw lepp et hatta ya subhanallah ci dimbali ci sakko dimbal ci yalla subhanahu wa ta'ala allahu akbar hatta ci sakko dimbal ci borom subhanahu wa ta'ala mu jital jamu yalla leg te andak xam nga sakko dimbal ci yalla lol jamu yalla la bok na ci jamu yalla yi gëna mag yi gëna tedd andak lolou muy jamu yalla gi kanam le jital legui objectif bi li kon budul won jaamu yalla gi duma la duma dund kon manam man damay dund pour jaamu yalla lolo tax ñu indi mo motax moy jaamu yalla motax moy dund kon sama raison d'être moy jaamu yalla legui sama raison d'être bam nekké jaamu yalla mais problème moy lolo duma mënu ma continuer di nek sama lek kanan ak ak relation sociale dal am jabar samp keur dundo han et cetera yeb ci hein té lolo du mëna né sans may am substance manam lumay dundé fu muy jogé subsistance bon ok am dit subsistance muy wërseug ak yu mel non manam ak alal ak et cetera té lolo nima ko mëna amé moy dem sako ko fu dagan té lolo sax ci jaamu yalla gi lay daali bok lolo motax mu nek yoy yeb bok ci jaamu yalla gi moy parce que dañu manam dañu lekkelo ñom yoy yeb dañu lekkelo lolo tax yoy nek jaamu yalla mais yoy en tant que tel muamalat yoy duñu ay jaamu yalla en tant que tel su fekkonté né hein mënu ñu nek manam su fekkonté né objectif bobu nekku fa doon nekk ta jaamu yalla lu important la bu fa objectif bobu nekkul doon nekk ta jaamu yalla comme liñu waxon né ibnu mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu waxon na né damay nelaw diko jaamo yalla pour lan pour mëna taxaw julli pour mëna taxaw di julli wa manam kon koku ci la nelawum di nekk jaamu yalla mais sinon nelaw gi du nekk jaamu yalla mëna taxaw nga laye ne nelaw jaamu yalla la hein surul manam fek yene bi sel te lepp di delu wat ci jaamu yalla bu sel après ci lay mëna nekk jaamu yalla niki non lek ak nan bala muy mëna ne jaamu yalla han manam objectif bi sel yene bi sel motax selal yene nek li nga xamantene manam moy ponku bi gëna manam bi nga xamantene moy taxaw bu taxawul dara du taxaw comme li yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala mi nga xamantene mi ci sahihi ak tere sunna yi manam bari nañ muna yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal kulli mar'in ma nawa jëf yépp ci yene la aju té nit ku nek li nga yéne rek ngay am mune fa man kanat hijratuhu ila allah wa rasulihi fa hijratuhu ila allah wa rasulihi kep ko xamantene sa gaday deng bu joxe exemple moy gaday mune sa gaday ci yalla la jëm ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamal ni pay yi ngay am ci gaday gogo yaangi am payu kep ko xamne da nga jog ngir jëm yalla ak ngir top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waa man kana bi hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi tek ko xamantene da nga gaday ngir aduna bo am wala bok soxna bo tak jabar jo tak motax ngay joge rew ak rew di dem koku ah lola rek ngay am ya subhanallah kholal ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tudde manam gaday djum ci yalla ak yentib sallallahu alayhi wasallam mu indi wat même phrase bi xam nga tay xola bo deme marché xam nga lolou du phrase bu djup mais te xolal ni mu répété waté wax ni fa man kanat hijratuhu ila allah wa rasulihi fa hijratuhu ila allah wa rasulihi manam moy bo deme marché bo demé marché dem marché xam nga lolou hein wa bo yégué yék bo teudé teud ak xam nga lolou du phrase du mënu ci voilà manam mais da ngay gis ni dafa fofu limu fa wax mo reuy manam vraiment kep ko xamné yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñola taxa def xamal né di nga am payu kep ku top yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo am gaday gi non mais pour woné importance bi yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam am solo amma fele nak mune aduna la taxajuk boy am mbiru aduna wala soxta soy tak mune na nga xamne la tax nga juk gaday lol rek ngay am xolal limu wax tuddatul aduna tuddatul soxna si dane rek la tax moy wone ni wala amul solo tax ko am solo ha ba fara dalay wone lepp lo xamantene outil ngoko ci yoyu te yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam taxul do am ludul lola do ci amé yalla ak yenenbi abadan ci ko lo ki nga xamene moy comme Hussein mo son wax fi ben jour ci khutba bi neena dafa am ñu mu tassal ah man de geejna la gis te juma ja geejna la gis te juma ja hmm ha aljuma gi hmm muneko way xam nga heure aljuma legi damay liggey te xam nga liggey jaamu yalla la muneko waw liggey jaamu yalla la mais julli tamit jaamu yalla la legi pourquoi nga tan de liggey bi ke julli bi ñaar yepp ñamu yalla lañ lan motax nga tan be bay bi xam nga lool bo paré sax et puis sax même bu féké liggéey heure bobu sax du jaamu yalla par contre likoy cédé moy aya ba nek sortu juma ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun ya ayyuhalladhina amanu en ga nga xamné gëm ngeen te deug iza nudiya bu fekete ne noddu nañu wote nañu lissalat ngir julli min yawmi jumaati ci bisub aljuma fas'aw na en daw ila zikrillah ci wote ak yalla gogou ci julli ji wazarul bay' te ngeen bayyi njaay ak njënd mi comme njaay ak njënd mi nak manam ci aya bi ci commerce la waccion te usuli yu ne dañu am règle buñ wax al ibratu bi umumil lafz la bi khusus sababi liñuy bayyi xel ci waxu yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy kaddu gi lepp généralité bi pa cause bi kon nak ci lañu xamé ni maam lepp luy liggéey rek yu mel non dañ koy téré fof zalikum lolu kat khayrun mo gën lakum neel leen in kuntum ta'lamun ay bo len xamone kon dey bu julli joté manam mu xagaf la ci téggu nga imaginer rek lan mo ci wara téggu moy kon day bu jull bu ñuy nodd wala sax bok avant ñuy nodd sax ngeen wajal pour def wala yu mel non hein imagine lu ci tegg ala kulli hal manam kon liggey heure bobu jaamu yalla benen bi moy même bu doon jaamu yalla tollul ni julli tollu tollul ni julli tollu julle ko gëna mag comme hadithu abu musa al-ashari radhiyallahu anhu bu nek sahih ni ci wota tan wa alamu a'malu wa lan tahsaw wa alamu annabi anna afdal a'malikum as-salah def len hein te do len fek muk yu def yu bax yi abadan te ne ngeen xamne nak seen def yi bi ci geul moy jundi lol donc benen affaire kon manam pour revenir at ci wax moy yoyu kon bala mo nek jaamu yalla hein moy yalla tax ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam legui nak comme lolu moy objectif bi jaamu yalla kon moy objectif bi mais munuma jaamu yalla fokk ludul damay dund te munuma dund ludul may lek ka nan te lolu munuma ko amé il faut mo wut fu mako amé te fofu da wara dagan pour meuna respecter jaamu yalla kon manam dundu gi ci bopam du mom ci bopam du objectif lek gi ak nan gi ci bopam du objectif mom motax nak mo do motax mom pele mo waxon affaire bobu non wa duma non je vais pas lolou duma ko def wa duma liguey 20 heures par jour wa legui nak bu len nexe ngeen dama tayel wala dafa ki wa su len nexe mais man duma ko def parce que sama objectif nekul di liguey kesse dede non dama xamne il faut kuma jaamu yalla te bala mu jaamu yalla fokk moy dund te bu mu dundul té bu moy dund il faut mu am fuma ko jëlé té mu dagan motax moy dem diko wuti bu mo mënona am di dund manam bu mo mënona jaamu yalla sans moy dund sans moy lek kanan lool moko mënam kon lool la ay def mais comme mënte né hein té fokk nga wuti ji foko amé hein dama cey wut li li nga xamné du galankor sama jaamu yalla manam duma ko wut mom pour mom motax wala fek bobu ci buma djumul ci beuy biñ ko waxe won moy fi cheikh alhadj malik wa khodra ala mithl duril qaz man yajma'u duna fa fi duri fi tar fi man sujihi latabibu wala latabubu wala latabubu han bobu la won de suma djum wa ana ala ala yego ma yegal la misla dunil qaz dafa melni kem werok bu sa balila man ki nga xamne yajmahu day dajale wala aji bëgg di dajale la aduna aduna gu soufey ji aduna ya bok na ci li tax tuddé ko dunya moy da soufey aduna gu soufey gi ngi ko dajale dajale dajale dajale dajale comme werok bu sa bal vert de soi vert à soi nga xamne ya yam ko rouge won sax kéro aussi hein wa ki dajale ya di defar so am defar defar defar defar ba de ci bir nak han yo nga tok fi ci aduna bi di dajale am am di dajale dajale dajale dajale dajale ba de ci bir nak fa wa du la jariñ da manam lolu manam kon manam juntu gu sew gogu bok na ci li nga xamantene dal ala kulli hal wax ne jaamu yalla gi mo jitu ci li ngay dimbali ko ci kaw jaamu yalla wa benen bi nga xamantene manam mo ci nek moy le fait que jaamu yalla gi mom ci bopam nek objectif bi manam nek li ëpp solo te jital li ëpp solo mom mo gën benen bi moy jaamu yalla gi lolu ñun lako yalla digël manam ñun mom lool daf ñoo war jaamu yalla gi comme jaamu yalla gi daf ñoo war legi nak sakko ndimbal gi ci yalla loolu benen la bo xamantene han manam ñun yalla lañ koy laaj te dañuy dimbali rek pour defal ñuko du obligation ci mom mais ñun nak jaamu yalla gi mom daf ñoo war te loolu mo ñu tek te yalla mom obligé wu diñu dimbali ci jaamu yalla gog kon nak ñun jaamu yalla comme mo ñu war ñun nak dañ nan ko yalla li nga ñu tek teggo nañ ko te moy jaamu ba teggo nañ ko legi nak yalla yow dimbali ñu ndax xamne ni mënu ñu ko matal luddul yow nga dimbali ñu manam lolu kon jitul gi ñu jitul jaamu gi ci kaw sako dimbal gi wala wa anni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika wa yalla nga xettali ñu wa moy wa hadith mu'adhil ladan wala parce que xamna ni kon jaamu yalla ñu mu ngi fi zikr di tuddu yalla di sante yalla geureum ak di ko geureum ak di jaamu gu rafet koku te lolu mën ta nek nodul ci ndimbalu yalla subhanahu wa ta'ala donc lolu moy benen mbir mi nga xamantene mën na ci nek manam moy jaamu manam ak ndimbal sako ndimbal ci jaamu yalla la bok kon bu boba mu tuddu généralité dogu tuddu particularité zikru khas ba'dal am amna yenen yo xamantene ñi ngi ci yo xamantene ay mbot la yo xamantene taxna manam ñu sama borom subhanahu wa ta'ala jital manam naaw ñu daadi wax ñun ñu jital ni yalla ñi ngi lay jaamu te ñi ngi sako ci yow ndimbal manam mu jital jaamu gi ci kaw ndimbal gi benen bi nga xamantene mas'ala la tax bo xamne bo am solo la bo xamantene wala bok laaj la ci laaj yi nga xamantene manam mo meuna genné fi moy lan motax mu tek manam baatu iyyaka indi wat ko daal wax iyyaka na'budu daal ni wa iyyaka nasta'inu manam te waxul iyyaka na'budu wa nasta'inu mu rafeta baax iyaka bi iyaka yow do mo nax budu lanuy jaamu wa iyyaka te yow donc kasse rek nasta'inu lañu sako dimbal lañu sako xetaliko wala lañu xetaliko lan motax waxul iyyaka yow donc na'budu lañu jamu nasta'inu te lañu sako dimbal mo non wax lol lol day wone manam lolou boroko xam tamit rahmatullahi alayhi indi nañ ci ay tont bokku na ci tont yi moy dafa bëgg wax ni jaamu gi ñi jaamu yalla ak sax gi ñukoy sakku ndimbal ñaari mbir yu wutul yu distinct lañ yo xamantene benn bu ci nekk daf la war benn bu ci na la war hmm lolou benn la benen bi moy jaamu yalla gi